Xicòpolis, la capital de la música. Protagonista amb un segment de Musicòpolis, direu? Sí, perquè els artistes que amb aquest segment escoltem comencen per la lletra A i són senzills que no havíem escoltat abans i que ara mateix us portem durant aquests 100 minuts. Com per exemple aquesta cançó, llançada al mercat discogràfic a principis de setembre de 2012 amb l'àlbum The Affairs. És Kid Man, enregistrat a Sant Carles de la Ràpida, la cançó A New Life, una nova vida per tots vosaltres. Abel Almena també ens acompanyarà amb els propers minuts amb aquest Eurohouse del seu àlbum Secret Lover amb l'original mix de la cançó que em porta el nom. Rafael Corbí, al vostre costat a Musicòpolis, la capital de la música. You're the one that I was looking for. Day and night, baby, think of you. Come with me and take my secret words, 'cause I need a dream of love. Be my lover, stay forever. Dance with me, wanna be in heaven. Be my lover, stay with me tonight. My secret lover boy. secret lover. Yeah, you wanna be my secret lover. Secret lover. La teva radiofórmula a Musicòpolis, la capital de la música. Sens dubte els deuen encantar quan són altes hores de la matinada i estan doncs dins una discoteca anant-li fotent voltes al body. I això és el que va per ràdio, és una mica pesadilla, de veritat, aquestes cançons, sobretot amb els sons, hauríem d'haver dit, quan passen de la durada habitual. 6 minuts de música són molts, per tant ho deixem estar aquí. Just quan arriba a la meitat d'Hitor Galán amb Henry Méndez i aquesta peça musical amb tanta lletra, aquest Pica Pica, amb un remix d'Àngel Martín. Retornarem a Musicòpolis presentant el senzill que ens va portar el mes d'abril d'aquest 2012, la Alma Simone, amb un enregistrament fet a Barcelona Ciutat. Es deia aquesta cançó, Nina's Trumpet. Llums de... espavi, trobarem el nostre camí. El teu nom i el meu somriure, mentre ens veuen caminar, cap a la llum que ens il·lumina, és el teu tot per poder somiar. Música d'Abril, amb aquesta peça anomenada Una meitat, extreta a mitjans de 2012 des del seu àlbum Ara o Mai. Seguim a Musicòpolis amb les teves cançons, la teva ràdio fórmula musical, i ara escoltarem a Álvaro Vizcaíno. Esa parte de mi és el títol de l'àlbum. Álvaro Vizcaíno, també la composició d'aquest Tus caricias. Que aún me amas, hay fuego en tu mirada, mientras brille, mientras dure la esperanza. Hay tanto vivido, cariño, no te olvido, son tus ojos, se han clavado hoy en los míos, y será tu voz, la esencia de este amor, el que vive en mí, el que vive en mí. Cuando pienso en tu sonrisa lloro, me hacen falta tus caricias. Cuando pienso en tu sonrisa lloro, para ver la luz del día. En la noche te me escapa con mi duda y mi gana, y despierto y siento frío y tanto frío en este cuerpo que se clava sin ti, sin ti. Quédate conmigo, no hable ni un suspiro, pon tu mano con la mía, te lo pido. Sé que mi destino negué que fuera el mío, por tenerte cada día aquí conmigo. Y tu olor, tu voz, se fueron y el dolor sigue estando en mí, sigue estando en mí. Cuando pienso en tu sonrisa lloro, me hacen falta tus caricias. Cuando pienso en tu sonrisa lloro, para ver la luz del día. En la noche te me escapa con mi duda y mi gana, y despierto y siento frío y tanto frío en este cuerpo que se clava sin ti. Cuando pienso en tu sonrisa lloro, me hacen falta tus caricias. Cuando pienso en tu sonrisa lloro, para ver la luz del día. Y en la noche te me escapas con mi duda y mi gana,

pista del rock, tú nunca encontrarás mis guitarras ni mi ropa interior. La chaqueta que usé en el videoclip, tampoco mis gafas de sol. Ni la letra que escuchas ahora en esta canción. Si los ves en el bar colgados y te dicen que son míos, te están engañando, te están engañando. Si yo nunca les di nada, se cuelga, se lleva en el corazón. Fetichista del rock, tú nunca encontrarás la colección de guitarras del Boss, la Luke Queen que tocaba Ringo Starr, tampoco los cuadros de Andy Warhol. Todos bailan si pincha el DJ Satisfacción de Rolling Stones. Si los ves en colgados y te dicen que son míos, te están engañando, te están engañando. Si yo nunca les di nada, te están engañando, te están engañando. El rock no se cuelga, se lleva en el corazón.